Mas eu te pego do meu jeito, do jeito que eu tô afim. Με τη μαθητιώσα νεολαία της πόλης να δίνει το παρόν παρά την βροχή φυσικά. Τίμησαν το έπος του 40 οι μαθητές. Τσα τσα τσα, τσα τσα τσα τσα τσα. Τίμησαν το έπος του 40 οι μαθητές. Se você disser que sim, vem meu gostosinho. É tome, tome, tome, tome, tome, tome, tome, tome, tome, tome, amor, sua danadinha. Τίμησαν το έπος του 40 οι μαθητές. Ευχαριστούμε πολύ Χρήστο Χατζημίση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χτες μάθαμε λοιπόν από το Sky ότι τιμήθηκε το έπος του 40. Γι' αυτό κάνανε την παρέλαση, διόρθωσε μετά ο συνάδελφος, θα έχει μπερδέψει, λογικό. Πώς δεν είναι ο μόνος, η μισή Ελλάδα μπερδεύει 28 Οκτωβρίου με 25 Μαρτίου. Ξέρουν ότι είναι αργίες, αλλά δεν ξέρουν το λόγο γιατί είναι αργίες. Δεν υπάρχει και λόγος να μάθουν το λόγο γιατί είναι αργίες. Οπότε όλα μαζί με έναν αγώνα δώσαν οι παλιοί εκεί. Κάτι κάνανε για να έχουμε εμείς αργίες σήμερα, να μπορούμε να κάνουμε διακοπές τετραήμερα, τριήμερα και ό,τι άλλο. Αυτά στο Sky. Το έπος του 40 τιμήθηκε. Στην ΕΡΤ ο εκφωνητής είχε άλλο να πει. Θα πάρω μια ανηφοριά, θα πάρω μονοπάτια, να βρω τα σκαλοπάτια που πάνε στη Λευτεριά. Μπορεί σε κάποια μάχη γραμμένο η μοίρα να έχει να μην γυρίσουμε. Μα πάμε με καμάρι και λέμε όποιον πάρει και θα νικήσουμε. Απαγγέλει ο Ρήγας Φεραίος της Κύπρου, ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, ο τελευταίος που απαγχωνίστηκε σε ηλικία 18 χρονών από τους Οθωμανούς. Έτσι θα είμαστε μια ισχυρή δύναμη αποτροπής απέναντι σε όσους επιβουλεύονται τα εθνικά μας συμφέροντα. Χρόνια πολλά σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Βλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, ακούσαμε και τη δήλωση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Βλάκης. Ο Λάκης, τι έχει γίνει τώρα, εδώ είναι ΕΡΤ και τα δύο. Ο εκφωνητής της παρελάσεως αποδίδει τον απαγχωνισμό του Ευαγόρα Παλικαρίδη το 1957 στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, μάλιστα λέει ότι είναι και ο τελευταίος. Ήταν Βρετανική Αυτοκρατορία, δεν ήταν Οθωμανή. Οι Βρετανοί τα έκαναν αυτά τότε και μάλιστα οι διαδηλώσεις εκείνη την περίοδο και λίγο πριν ήταν με αφορμή την στέψη της βασιλίσσης Ελισάβετ που πριν μερικά χρόνια την χάσαμε και έκλαιγε όλος ο πλανήτης. Απαγχώνιζε νέους, νέα παιδιά κάτω στην Κύπρο. Το δεύτερο εδώ με το Λάκη, Ανδρουλάκη, είναι όταν κάνει δηλώσεις ο Νίκος Ανδρουλάκης στο τέλος της παρέλασης. Έχουν ανοιχτό το link όπως λέμε και κάποια στιγμή θέλει ο δημοσιογράφος να μιλήσει αλλά του ανοίγουν το μικρόφωνο λίγο αργότερα και κόβουν τις συλλαβές Ανδρού και μένει μόνο ο Λάκης, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι κακό, ταιριάζει. Απλά και να το θέλεις να το πετύχεις, να ανοίξεις ακριβώς και να κόψεις αυτές τις χρήσιμες και κρίσιμες συλλαβές, δεν θα το κατάφερνε κανείς. Οπότε, επειδή λοιπόν εδώ έχει γίνει ένα θέμα με τον Ευαγόρα Παλικαρίδη και με το έπος του 40, πρέπει να επιγόντως συνάδελφοι δημοσιογράφοι και λαός να περάσουν ένα μάθημα ιστορίας. Αρχίζει το μάθημα. Συνοπτική ιστορία Ελλάδος. Wow. Οι Έλληνες είναι λαός, ολότιμοι και γλώσσα. Το ένδοξο τους παρελθόν κλωσάνε σαν τη γλώσσα. Κι ανέκαθεν πολέμησαν κατά της τυραννίας, τους έμεινε η καρκατσουλιά. Και δυο αυγά Τουρκίας. Βαμμένα κόκκινα αυγά. Βαμμένα κόκκινα αυγά. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε κατσβέλου, ούτε Τούρκοι. Οι Έλληνες είναι λαός με βίσκα και ψωνάρα. Γι' αυτό τους μούτσωσε ο Θεός. Να! Τους έριξε κατάρα. Κι αφού πολλοί δοξάστηκαν και φτάσαν στην ακμή του, τους έσπασε ο Τσαμπούκας. Και βράζουν στο ζουμί τους. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Αρχαία ιστορία. Ελληνικών έθνος αιών. Όμε μοντέ ομόγλωσσων. Ομότροπων κοινάται πάτρια ιερά. Η μάχη των Θερμοπυλών. Φωτιά και ασπίδα του Λεωνίδα. Με τους 300 που είχαν πιάσει τα στενά. Καμένα βούρλα και απάνω τούρλα. Πλακώσαν Πέρσες και τα αγγίσαν τα παιδιά. Με ένα ρυθμό με ένα ρυθμό. Ποιος αντίχριστος πιο κάθαρμα τους πρόδωσε παιδιά. Καλέ κυρία. Ο εφιάλτης. Μπράβο κορίτσι μου, μπράβο. Αν συνεχίσεις έτσι θα αριστεύσεις. Μπράβο στα παιδιά που ξέρανε τον εφιάλτη. Εδώ ένα μίνι μάθημα. Έχουμε κι άλλα συνέχεια. Μέσα σε όλα αυτά που έγιναν αυτό το τετραήμερο εθνοπατριωτικά και μας ανύψωσαν ως Έλληνοι, όλους πάνω που δεν είμαστε Τούρκοι κατσβέλ, αλλά είμαστε Έλληνοι, ήταν η τελετή που γίνεται κάθε χρόνο στο Λευκό Οίκο, στην Αμερική. Εκεί λοιπόν ήταν ο Τραμπ, ο οποίος όπως είπε θα παρατούσε κάθε άλλη δουλειά, παράτησε κάθε άλλη δουλειά που είχε για να παραστεί σε αυτή την τελετή. Ήθελε να είναι με τους Έλληνες και δίπλα του ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Βορείου και Νοτίου, ο Ελπιδοφόρος, ο οποίος μιλώντας αγγλικά αλλά με ελληνικό αξάν, καθαρά αγγλικά δηλαδή, μπορεί να τα καταλάβει ο καθένας, συνεχάρει τον πλανητάρχη και άρχισε να του λέει ότι είναι... αυτός που θα φέρει την ειρήνη στον κόσμο, τη φιλία και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία. Mr. President, first of all, allow me to offer the congratulations of the Greek-American community on your re-election to the presidency of our nation. Mr. President, you lead the world. You are the leader of the world. You are the leader in championing freedom. And peace between all people. Κι έτσι μάθαμε τι εστί χαφιεδισμός και κουτανιά και κολογάντζα και ρουσφέτη και επίσης τα συνώνυμα αυτών. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τα δαζιλί και ρουφιανιά και ρεδαράντζα και σωθεί το όποιος σώζει αυτόν. Τι παράγελας παιδιά. Τσακώνικη μελιτζάνα στο Λεωνίδιο. Στη Χαχίου και Κάλβα, Φαρτσάλα και Καπνά. Πιπεριές από το Τυμπάκι, κατοίκη στο Δομοκό. Και στα Φίδα Κορινθίας, Τραχανά. Πλευρό τους, μανιτάρια πλευρό τους στο Κιλκής. Και εγώ σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έκτακτα. Τα παρακαλώ, αυτά με την ένταση. Είναι η Μενδώνη, η οποία πήγε κάτω στο Ναύπλιο και βρήκε την έφορο αρχαιοτήτων εκεί, υπάλληλο του Υπουργείου, και της έβαλε χέρι. Και πολλοί χαίρονται όλοι. Βλέπω δημοσιογράφοι. Μπράβο στη Μενδώνη που έτσι πρέπει να διοικείται το κράτος. Υποτίθεται υπουργός πολιτισμού και πρέπει να έχει και ένα πολιτισμό ίδια στη συμπεριφορά της. Και την είδαμε εδώ εξαγριωμένη, γιατί είχαν βάψει, είχαν με συνθήματα τους στίχους ενός κτηρίου εκεί, και αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Την ίδια ένταση και τον ίδιο εκνευρισμό η Μενδώνη δεν τον είχε όταν έδινε η ίδια το ηρώδιο στο Σάκη Ρουβά να διαφημίσει ένα αυτοκίνητο. Όπως δεν έχει δώσει, δεν έχει δείξει τον ίδιο εκνευρισμό και για άλλα αντίστοιχα. Όταν είχε καεί το Πούσι τότε στις Μυκήνες με ευθύνη και του Υπουργείου, δεν την είχαμε δει με τέτοια ένταση να μιλάει και να λέει διάφορα και να εγκαλεί την υπάλληλο εκεί μπροστά σε κάμερες, για να δείξει ότι έχει μια σφιχτή ηγεσία του Υπουργείου, σφριγγυλή ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Το μάθημά μας, όπως βλέπετε, προχωράει. Να μείνουμε στον Ελπιδοφόρο, ο οποίος μίλησε, έγκλειψε τον Τραμπ με αυτόν τον τρόπο. Και κάποια στιγμή ο Ελπιδοφόρος, Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, είπε, εκμυστηρεύτηκε σε όλους εκεί στην τελετή, ότι του θυμίζει ο Τραμπ, του θυμίζει τον Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος Μέγας Κωνσταντίνος, να θυμίσουμε ότι είναι και Άγιος της Ελληνικής Εκκλησίας, Ορθόδοξης, μπορεί και της άλλης. Εν πάση περιπτώσει είναι Άγιος, άρα βλέποντας τον Τραμπ, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, βλέπει έναν Άγιο. You remind me of the great Roman Emperor, Constantine the Great. Έκτακτα. This emperor, your dear Mr. President, is the one who founded and built the magnificent city of Constantinople, my birthplace, known today as Istanbul. Η άλωση. Το πάρσιμο της πόλης. Istanbul, Constantinople. Η άλωση. Istanbul, Constantinople. Known today as Istanbul. Η άλωση. Istanbul, ποιος ξέρει τώρα να μου πει πια να πω φράντα μέρα. Μας πήρε και μας σήκωσε ο διάλος τον πατέρα. Πατέρα. Κοίτες ποτάδες τάχτερδι και γύρω γύρω όλοι. Βουκάραν οι Οθωμανοί και πήρανε την πόλη. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Σε κλαγιαγγείλ εδώ. Πότε συνέβη αυτό παιδιά μου. Το 1453. It is my great honor to present you will this holy cross. This cross is the very symbol that led this great Roman Emperor Constantine to victory. as Christ revealed to him in a vision, he said, "En tuto Nika." Βλέπεις Νίκα, είναι καλό. Βλέπεις Νίκα, είναι καλό, όχι το σαλάμι. Εδώ λοιπόν ο Αρχιεπίσκοπος, δεν ξέρω τι καταλάβατε, τα λέει τόσο καθαρά. Του λέει ότι του θυμίζει βλέποντας τον Τραμπ τώρα, που όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Τραμπ. Θυμίζει τον Μέγα Κωνσταντίνο, τον Άγιο δηλαδή, της εκκλησίας που πάμε, θα τον γιορτάσουμε και το Μάιο. Τον Άγιο Κωνσταντίνο, και του είπε μετά για το εν τούτο Νίκα, και με αυτόν τον τρόπο να πάει να ηγηθεί σε μια παγκόσμια προσπάθεια ειρήνης. Φάρμακα, χάπια, ναρκωτικά πολλά. Ο ελπιδοφόρος, όταν όλα αυτά τα βλέπει στον Τραμπ, δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο. Το τραγούδι μέσα εδώ, το μάθημα ιστορίας, μάθημα, λέει κάποια στιγμή μπουκάρουν οι Οθωμανοί και πήρανε την πόλη. Είναι ο Γιώργος Μαρίνος από μια παλιά παράσταση. Μπούκαραν οι Οθωμανοί, αλλά θα ξεμπουκάρουν τώρα, γιατί όπως είδαμε χθες την παρέλαση εδώ στην Αθήνα, από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών του Ναυτικού, φώναξαν το περίφημο σύνθημα που μπιπ όχι μόνο ο Μητσοτάκης, αλλά και η Τουρκία. Όχι, δεν είπαν για το Μητσοτάκη, το λένε άλλοι εδώ Έλληνες. Αυτοί είπαν ότι το μπιπ το κάνει η Τουρκία και όλο αυτό έχει συνεγείρει πάρα πολύ το Θάνο Πλεύρη. Εγώ θέλω να σου πω ότι δεν με ενόχλησε καθόλου το σύνθημα το συγκεκριμένο. Και εξηγούμε γιατί. Στις μάχημες υπηρεσίες, και οι υπαξιωματικοί του ναυτικού είναι μάχημες υπηρεσίες, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, άσχετα τι λέει το κάθε Υπουργείο, προετοιμάζονται αυτοί οι άνθρωποι να πάνε να πεθάνουν για την πατρίδα τους αύριο το πρωί. Οπότε μέσα σε αυτή την προετοιμασία υπάρχουν και συνθήματα. Προφανώς αυτά τα συνθήματα δεν είναι συνθήματα που θα λέγει ένας πολιτικός, δεν είναι συνθήματα που λέγονται εν καιρό ήρεμης κατάστασης, λέγονται από ανθρώπους που ετοιμάζονται για τον πόλεμο. Άρα πολύ σωστά το είπαν αυτό το σύνθημα χθες. Εδώ μιλάει σαν πρόσωπο, λέει, όχι σαν βουλευτής, δεν εκπροσωπεί το κόμμα του. Νομίζω το εκπροσωπεί μια χαρά. Δεν μπορεί ένα κόμμα να ακούει τέτοια από βουλευτή και να μην κάνει τίποτα. Άρα μέχρι στιγμής έχουμε σιγή από το κόμμα, άρα τα αποδέχεται 100%. Και κάποιος στρατέος, αρχηγός, αξιωματικός έδωσε την εντολή να υποθεί αυτό το σύνθημα. Άρα μέχρι στιγμής δεν υπάρχει και κάτι που να έχει ενοχλήσει τους αρμοδίους, και αν γίνει μια ΕΔΕ θα γίνει έτσι όπως γίνεται πάντα αυτή η ΕΔΕ για τα μάτια του κόσμου. Να μείνουμε όμως λίγο στο Θάνο Πλεύρη, γιατί βγάζει πολλές πτυχές. Τώρα το άλλο αν είναι υβριστικό για την Τουρκία, εντάξει. 25 Μαρτίου είχαμε, λέγεται και μια κουβέντα εδώ παραπάνω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το αν έχει υβριστικό τόνο, και εγώ σας λέω την προσωπική μου άποψη. Και εγώ όταν υπηρετούσα στις ειδικές δυνάμεις, λέγαμε συνθήματα και για την Κωνσταντινούπολη και για την Αγία Σοφιά και για την Κύπρο. Μπράβο, παιδιά μου, και πάμε παρακάτω. Πάμε! Ο χορός του Ζαλόγκου. Η δεσποίτσα Μπέλενα μια καθαρή Δευτέρα. Εσύναξε τις κόμενες και σήκωσε μπαντιέρα. Που πας, μωρί, με την τζάπα! Της πήγε κατά Ζάλογκο κι αυτές μερακλωθήκαν και ρίξαν κι ένα ποτ πουρί και κατακριμνιστήκαν. Δεν μας τα λες καλά. Με ένα ρυθμό. Μάχο, μάχο, μάχο. Με ένα ρυθμό. Θα ζητήσουμε αύριο το πρωί από αυτούς τους ανθρώπους να πάνε να πολεμήσουν με τους Τούρκους και να πεθάνουν για την πατρίδα. Δεν θα τους τιμωρήσουμε επειδή είπαν ένα σύνθημα έλεος. Το πολύ σωστά τα λέει ο κύριος Πλεύρης. Δεν θα τους τιμωρήσουμε, ένα σύνθημα είπανε. Αν το είχαν πει οι Τούρκοι αυτό το σύνθημα, σήμερα εδώ από το πρωί θα είχαμε επιστράτευση. Γάλατα στο σούπερ μάρκετ θα μαζεύαμε όλοι αν το λέγανε οι Τούρκοι. Εμείς μπορούμε να το λέμε γιατί εντάξει, είναι 25 Μαρτίου και λέγεται, όπως είπε ο Πλεύρης, μια κουβέντα παραπάνω. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Είναι και ο Μπακαλιάρος, η Σκορδαλιά, όλα αυτά συνηγορούν στο να πεις μια κουβέντα παραπάνω. Όμως σε συνέχεια της σκέψης του κυρίου Πλεύρη εντοπίσαμε και άλλα ενδιαφέροντα. Κοιτώντας σας στα μάτια, αύριο το πρωί θα έρθουν οι Μπελαρά. Εγώ τέτοιους ναύτες θέλω. 25 παλικάρια, 25 ηλιοκαμένους λεβέντες, που το αργασμένο δέρμα τους το είχε ποτίσει η αλμύρα και το είχε μαστιγώσει αλίπητα το κύμα, που το κορμί τους είχε τη δροσερή ευωδιά της θάλασσας, που τα τραχιά χέρια τους μπορούσαν να γίνουν μια ζεστή φωλιά για κάθε γυναίκα. Εγώ τέτοιους ναύτες θέλω να στελεχώνουν τους Μπελαρά. Όχι να λένε περνά η μέλισσα και μικρό μου πόνι, να τραγουδάνε τέτοια συνθήματα. Τον φτιάχνει. Θέλει τέτοια συνθήματα. Δεν μπορεί να λένε μικρό μου πόνι. Ποια μονάδα του στρατού τραγουδάει περνά η μέλισσα και το μικρό μου πόνι? Δεν έχω κάποια υπόψη μου. Όλοι περάσαμε από στρατό. Λέγαμε πολλά, και άλλα και άσχετα, αλλά το μικρό μου πόνι νομίζω δεν το έλεγε κανείς. Δεν ξέρω κιόλας, δεν ήμουν σε όλες τις μονάδες. Εδώ λοιπόν ο Θάνος Πλεύρης μας αποκαλύπτει τι ακριβώς ναύτες θέλει και πώς τους θέλει τους ναύτες, με το αργασμένο δέρμα τους κτλ. Κτλ. Μπορούν να πάρουν γραμμή οι ναύτες από τα ΟΗΚ. Ένα πάλι καρύκο σύγχρονων! Ένα πάλι καρύκο σύγχρονων! Τέρματα του δώσανια το πόλεμο! Τέρματα του δώσανια το πόλεμο! Όχι! Όχι! Όχι! Αυτά είναι τα ΟΗΚ. Αυτή είναι έτοιμη για... Για τα Κωνσταντινούπολη, Ισταμπούλ, όπως λέγεται σήμερα. Οπότε μπορούν μέσω με ένα σκάφος Owen να περάσουν, να πάνε Τσακλαγιαγγίλ και τα λοιπά. Το έχει κάνει και ένας άλλος ηγέτης με πολύ μεγάλη επιτυχία. Γενικώς το έχουμε. Εδώ τα ΟΕΚ από μια εκπαίδευση που είχαν, που τραγουδούσαν ένα παλικάρι 20 χρονών. Και αυτοί για παλικάρια. Όλα τα παλικάρια μαζί. Και κοπέλες όμως, όπως ακριβώς, μετάβαση απότομη, η Λούκα Κατσέλη έχει φανταστεί την κεντροαριστερά. Εγώ είμαι της άποψης ότι όλοι που θέλουν να βρίσκονται σε αυτόν που λέμε προοδευτικό χώρο. Είναι εντάξει, χώρο, την προοδευτικό απολύτως. Χώρο. Και το ΠΑΣΟΚ και, και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά και την κυρία Κωνσταντοπούλου και το ΜΕΡΑ25. Άλλο να συνομιλήσουν, το αν θα πάνε μαζί ή όχι, μακάρι να πηγαίνανε μαζί και μακάρι να εκφράσουν κάτι το οποίο να είναι σύγχρονο. Και πάμε παρακάτω. Πάμε. Ο Αθανάσιος Διάκος. Θανάσης Διάκος έψινε στη λιβαδιά σουβλάκια. Αρνή σούφλας, γουρνόπλο σούφλας, κοντοσούφλικο κορέτσι. Αρνή γιούρμπαση, αρνή παϊδάκια στη σκάρα. Ζιγούρι γιούρμπαση, γίδα νερόβραστη με λαδοπίπερο. Ο Μερβριόνης περνάγε και ζήταγε ουζάκια. Δε σε σερβίρω απίστε, σουβλάκι θα σου φτιάχνω. Και ο Μερβριόνης έκραξε, σουβλάκι θα σε κάνω. Και το πεκετόκανε με ένα ρυθμό. Εγώ τέτοιους ναύτες θέλω. Λεβέντες που το αργασμένο δέρμα τους το είχε ποτίσει η αλμύρα και το είχε μαστιγώσει αλίπητα το κύμα, που το κορμί τους είχε τη δροσερή ευωδιά της θάλασσας και που τα τραχιά χέρια τους θα μπορούσαν να είναι μια ζεστή φωλιά για κάθε γυναίκα. Πάλι θέλουμε τέτοιους, όλοι θέλουμε τέτοιους ναύτες, είναι λογικό, γιατί μπορούν και να εκπληρώσουν αυτό το πλαίσιο που εδώ το ακούμε από το Χαλκιά των ηθοποιών. Πριν τα ακούσαμε τις ίδιες λέξεις από τη Μίρκα Παπακοσταντίνου από τη γνωστή ταινία. Αν μπορούν να πλαισιώσουν αυτό το πλαίσιο, να ανταποκριθούν σε αυτό το πλαίσιο, αλλά μπορούν και να πάνε στην πόλη, να την πάρουμε την πόλη κάποια στιγμή, γιατί έχει 17 εκατομμύρια κατοίκους. Εμείς είμαστε 11, ξαναλέω, το θυμίζω και που αυτό το αριθμητικό, αν έχει κάποια αξία. Και να γίνει δικιά μας η πόλη με τα 17 εκατομμύρια. Θα μείνουν κάποιοι εκεί. Θα είμαστε εμείς εδώ, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μετά δύο βήματα Κωνσταντινούπολη. Θα έχουμε ολοκληρωθεί ως έθνος. Φέτος η παρέλαση έγινε για πρώτη φορά με πρόεδρο τον Τασούλα, ο οποίος έδειξε τι σημαίνει Τασούλας. Άστρατε και ποταμοί και κύματα πόντου, άνεμοι και δρυμοί των ωραίων, επί 9 χρόνια επαναλάμβαναν το ελευθερία ή θάνατος. Ας ξαναεπισκεφθούμε πάλι την 25η Μαρτίου του 1821. Είναι το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο σχολείο μας. Είναι η πιο αισιόδοξη πηγή μας. Χρόνια πολλά σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Βλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εν τούτο νίκα. Στη σφυγομέτρηση το ρίχνουμε με έναν άλλο τρόπο. Ναι, σωστά. Να πάει το μήνυμα πάνω, ψηλά. Ακριβώς. Ναι, αλλά όταν λένε ότι μόνο το 8% έχουν εμπιστοσύνη στα ΜΜΕ, σε εμάς εδώ, να πάνε να το βάλουν εκεί που ξέρουν. Ξεσπάθωσε και ο Μπάμπης. Πήρε από τους ναύτες, πήρε από την Εθνική Επέτειο, τον Νίκα, του Ελπιδοφόρου, και βγαίνει και αυτός και λέει για τον κόσμο που πιστεύει την εγκυρότητα των social media, των... καναλιών μέσων ενημέρωσης, θυμικών μέσων ενημέρωσης, και βγήκε και τα είπε ο πρώην βουλευτής, νυν συνάδελφος, τα είπε με αυτόν τον τρόπο που μόλις ακούσαμε. Ο κύριος Τασούλας πριν μίλησε για την 25η Μαρτίου και μας ζήτησε να επισκεφτούμε την 25η Μαρτίου του 1821, εξυπάστες, ένα κιλό εργολάβους, ένα κονιάκ, κάτι μπορούμε να πάρουμε, να πάμε αυτή την περίφημη επίσκεψη εκεί. Καλά τα λέμε εμείς εδώ, βλέπω ότι τσαντίζεστε και κάποιοι γιατί δεν θέλετε να λέμε τίποτα για ναύτες, ανάβετε γενικότερα, κατανοητό. Και για την πόλη δεν θέλετε να λέμε, να μην ηρωνευόμαστε ότι θα πάμε κάποια στιγμή στην πόλη. Πρέπει να το δεχτούμε ότι θα ξεκινήσουμε, να πάμε να καταλάβουμε την πόλη, οκ, okay, και αυτό κατανοητό. Με πάστες, πάρτε το κουτί να πάμε λοιπόν, όχι μόνο στην 25η Μαρτίου, αλλά και στο 1453, να ανατρέψουμε τα γεγονότα. Δεν θα υπήρχαμε όμως ούτε εμείς εδώ, ούτε εσείς εκεί, να τσακωνόμαστε, να διαφωνούμε, να συγχυζόμαστε, αν δεν υπήρχε ο Μητσοτάκης, όχι αυτός που πήγαινε το Τζακ Λαγιαγγίλ, ο γιος, ο Κυριάκος. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Χαρδαλιάς. Είχαμε να κάνουμε έναν άγνωστο εχθρό. Δεν ξέραμε τι θα μας ξημερώσει την επόμενη μέρα. Μέρα με τη μέρα πηγαίνατε, φαντάζομαι. Οι επιστήμονες μας κάναν τεράστια προσπάθεια, αλλά δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν σε πάρα πολλά ζητήματα. Το πολύ σημαντικό όμως ήταν ότι, και θέλω να το πω, και δεν έχω κανένα λόγο να το πω για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, αλλά το θέλω συνδυσιακά να το εξομολογήσω, ότι αν δεν ήταν ο Μητσοτάκης, χώρα θα είχε καταρρεύσει. Αν δεν ήταν ο Μητσοτάκης, χώρα θα είχε καταρρεύσει. Εάν ο Μητσοτάκης, δηλαδή, ακόμα και αν άκουγε αυτά που το συμβουλεύανε κάποιοι υπουργοί και δεν ακολουθούσε κατά γράμμα εκείνα τα οποία τον συμβουλεύανε οι επιστήμονες, η χώρα θα είχε διαλυθεί. Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μία λαμπάδα στο Μητσοτάκη. Η χώρα θα είχε διαλυθεί. Ευτυχώς όμως δεν είμαστε διαλυμένοι, μιλάει για τον COVID. Ήταν πριν 5-4, τι έχουμε 25, ναι, 4 χρόνια, το 21 δεν ξεκίνησε όλο αυτό. Που σαν προχτές, πριν μερικές μέρες, είχαμε την έναρξη της καραντίνας. Και άρχισε όλο αυτό και καλά που ήταν ο Μητσοτάκης και δεν καταστράφηκε η χώρα. Αν ήταν κάποιος άλλος θα είχαμε καταστραφεί, τώρα δεν θα μιλούσαμε. Δεν θα είχαμε και τον καημό να πάμε να πάρουμε την πόλη, γιατί θα ήμασταν κατεστραμμένοι. Ενώ τώρα που είμαστε ακμαίοι και έχουμε και τις μπελαρά που είναι οι ναύτες πάνω που θέλει ο Πλεύρης, έτσι όπως τους θέλει, μπορούμε να πάμε να πάρουμε την πόλη και την Αγιά Σοφιά, να μην, όχι της Αττικής, το γήπεδο, την άλλη πάνω. Πέρα εκεί μακριά και επειδή δεν καταστραφήκαμε, παραμένουμε Ελλάδα και παραμένουμε Έλληνοι. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε Χατσβέλου, ούτε Τούρκοι. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το, αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πάντως αυτό το λέμε. Yes, please go on. Γιατί ήρθαν κι άλλοι Φράγκοι, Άγγλοι, Γάλλοι, Τσάρι, Σταυροφόροι, Μισθοφόροι, Αμερικάνοι, Γερμανοί. Εν τούτο νίκα. Και έτσι τραβήξαμε ετούτο εδώ το ζόρι και έγινε γυαλιά καρφιά το μαγαζί. Ένα πραγματικό μπουρδέλο. Κι άιντε πάλι η έλαση προαιώνων. Μια φωνή των μεγαφώνων. Μια τρελή. Sacralization of the room. Μέσα στην ίδρυγα φωνάζει και σπαράζει. Τι το ήθελα καλέ. Το μπικουτί. Το μαλλί πως είναι. Και η ζωή μας μια επέτειος φρικτή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τα φώτα κάηκαν και τέλειωσε η γιορτή. Και εγώ σε παρακαλώ πάρα πολύ. Χαμένοι ήρωες, φαντάσματα του χτες. Μάθε να ζεις και μες στο τώρα πες. Όλη μου η ζωή διδασκαλή. Όλη η ζωή διδασκαλή. Όλη μου η ζωή συντακτικό. Όλη η ζωή συντακτικό. Ρήμα και ζητώ το ουσιαστικό. Α, Άλλη και τρισάλλη. Ζητάει το ουσιαστικό, έτσι καταλήγει. Πάρτε όποιο ουσιαστικό θέλετε, το σχήμα λόγου, μέρος του λόγου ή το μέρος του λόγου ή την ουσία στα πράγματα. Και η ουσία είναι αυτή που μόλις εδώ ακούσαμε από το εν τούτο Νίκα του Ελπιδοφόρου, από το ότι είναι ο πολύ καλός και του θυμίζει το Μέγα Κωνσταντίνο, από τους ναύτες του Πλεύρη. Βλέπω εδώ, εδέ, το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης διέταξε, εδέ, να καλέσουν να καταθέσει και ο Θάνος Πλεύρης. Είναι χρήσιμη πολύ η συνεισφορά του. 2-11-10-80-8-80. Όποιος θέλει, παίρνει εκεί τηλέφωνο, ξέρετε τι θα αντιμετωπίσετε. Είστε επαρκείς, τολμήστε το. Επειδή είμαστε σε πνεύμα εθνεοπατριωτικό. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού. Βλέπω εγώ εδώ τα μηνύματα που βρίζετε. Και ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πατήσει τώρα το κουμπί να ακούσουμε τον πρώτο λαό και τις πρώτες διαφημίσεις. Έλα, Αποστολή. Έλα. Για θύμισε μου, με ποιον ήταν κουμπάρος ο Ερντογάν, με τον Μητσοτάκη ή με τον. Με τον Καραμαλή, με τον Καραμαλή. Και γιατί κάνει τέτοιες πλάτες στο Μητσοτάκη, ξαφνικά να συλλάβει τον Ιμάμογλου και να έχουν ξεχάσει τα κανάλια τα Τέμπη. Καλά, τα κανάλια δεν θέλουν και πολύ. Το ξέρω. Δεν είναι τώρα. Εδώ με τη Σαντορίνη πήγαμε ένα μήνα. Το ξέρω. Με το ξέρω, ρούχο τη Μποφίλιο πήγαμε ένα μισή. Δηλαδή δεν θέλουν και πολύ τα κανάλια. Τι γελί, ρε φίλε. Εν τω μεταξύ, και αυτό ο Ερντογάν πραγματικά κάνει πλάτες στο Μητσοτάκη. Θυμάμαι όταν προεκλογικά τον έβριζε, καλύτερη διαφήμιση δεν μπορούσε να το κάνει στην Ελλάδα. Ας πούμε. Έτσι, δηλαδή του κάνει πλάτες κανονικά. Δεν ξέρω αν έχουν κουμπαριά κι αυτοί. Μπα, κοίτα, σε αυτούς κουμπαριά είναι το χρήμα. Το χρήμα τους ενώνει ό,τι και να είναι. Μπατά, σου ρίχνουμε. Μα αυτή είναι ενώ την κουμπαριά τους. Αυτή είναι η κουμπαριά τους. Αυτό που θα είναι να εκμεταλλευτούν το Αιγαίο, καθένα στα δικά του, που λέει ο Λόβερδος. Αυτό. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ της συνεκμετάλλευσης με τους Τούρκους. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Παρακολουθώ την Ελληνοφρένεια. Είδα τώρα τα ηχητικά που έχετε βάλει για τα Τέμπη, αυτά που είναι. Ορίστε, 100. Γεια σας. Έχει ενθουσιαστεί το τρένο. Είναι ακόμα στο σημείο. Δεν ξέρω που είμαστε. Κυρία, το γνωρίζω. Γενικά ήθελα να σε πάω να σου πω, ήθελα να πω καμιά πλάκα να κάνει να γελάσουμε, αλλά με αυτά, δηλαδή με το που τα άκουσα αυτά, σαν αφορήθηκα και ξέρεις τι καταλαβαίνω. Κοίτα, χαίρομαι πραγματικά που ο κόσμος βγήκε και έκανε απεργία και κατέβηκε στους δρόμους και διαδήλωσε, έτσι. Αλλά βλέπω αυτό που είχε πει και ο Παφίλης, ότι αντί να πάμε να εξετάσουμε ουσιαστικά τι γίνεται, εμείς κοιτάμε να αλλάξει ο Μανελής και να βάλει τα ρούχα του αλλιώς. Πιστεύουμε σοβαρά τώρα, γαμώ την κοινωνία μου, ότι η Κωνσταντοπούλου θα φέρει τάξη στη χώρα που υπηρετεί το ίδιο σύστημα. Αυτό είμαστε σοβαροί. Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό που περιμέναμε, αυτό που θα ενώσει την κεντροαριστερά. Εν τω μεταξύ, άμα ενώσει διασπάσει του ΣΥΡΙΖΑ όλες, έχουν παραπάνω ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί περιμένουμε. Τη ζωή να του ενώσει όλου. Ναι, αυτή και ο Μπίσμαρκ να ενοποιήσει την Προσία, να την κάνει γερμανική αυτοκρατορία. Είμαι καλά, ρε γάμο, την κοινωνία μου. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω. Είναι κυριολεκτικά τραγικά αυτά που ακούγονται. Έτσι, δηλαδή, σηκώνεται η τρίχα. Και εντάξει, ίσως πρέπει ο κόσμος να ακούσει λίγο παραπάνω παφίλη, πα και βάλει λίγο μυαλό. Να κάνει podcast. Πάρτα μοριάρωστη. Αποστόλη, εβδομάδα. Επίσης. Ρε Αποστόλη, στο Αλκολοχώρι πάνε τα φαν και παίρνουν σπίτια τα οποία είναι κίτρινα. Μια έκκληση κάνω στην εκπομπή σου να τους κράξουμε. Όταν λέμε κίτρινα, τι εννοούμε? Είναι ακατάλληλα για να μείνει μέσα ο κόσμος. Και πήγαν από το σεισμό. Πήραν πληστηριασμό σε μια γυναίκα η οποία είναι και πρόβλημα υγείας. Και της το πήρανε. Αυτή η κυβέρνηση τελικά ποιους εξυπηρετεί, ρε Αποστόλη? Τόσο ξεφτύλες, δεν βρίσκεται ένας από τους 157 πόσες ξεφτύλες είναι. Ποιους εξυπηρετεί? Εγώ έτσι με την πρώτη ματιά, έτσι λίγο πως την κόβω πρόχειρα, με την πρώτη κοψιά, νομίζω τα συμφέροντα του λαού. Ναι, ναι, προπαντός. Που τους ψηφίζει κατά προτίμηση. Και ειδικά ο Καραμαλάκος. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει διαφορά. Αυτό ήθελα, ρε Αποστόλη, να σου πω, γιατί είστε η εκπομπή που εκφράζεται τον κόσμο και τους βασανισμένους. Λοιπόν, να σε καλά. Ένα είναι το κόμμα, αδερφέ, τέλος. Και να κοπούν και κεφάλια. Πλεύση ελευθερίας. Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη. Όχι, ρε Αποστόλη. Α, συγγνώμη, να διευκρινίζουμε. Παφίλης, τέλος. Πολύ παφίλης, δεν παίζει. Πολύ παφίλης. Και το ξύλο έχει δύο άκρες πάντα. Να το ξέρετε, αν το πάρει ο λαός, τότε θα φύγετε νύχτα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβετε και θα σας φτάνουν τα ελικόπτερα. Έλα, από το Περιστέρι σου έχω παρμένο. Από το Περιστέρι. Πολύ μακριά πήγες. Ελά, σου πω στο λίγο. Μιλάω με ένα φίλο δικό μας, ειδικό κουνούμαλο. Και του λέω, ρε εσύ, όταν μιλήσω και το ρωτήσω, βρίζει το Μητσοτάκι. Ένα περίεργο πράγμα. Ναι, το λέω, ρε φίλε, μήπως τελικά τα σενάρια με την Λοφία και αυτά, μήπως παίζει τίποτα, ρε φίλε. Δεν μπορεί όλος ο κόσμος. Και μου απαντάει αυτό το εξής. Λέω, άκου, απλά τα μου δώσκια οι δεξιοί, όταν μιλάς πολιτικά. Δεν μιλάνε, κάνουν τις πάτιες, παίρνουν ιδιαίτερες πράξεις. Είναι τόσο μονόπανα, τόσο βολεμένοι, ούτε καν εκφράζουν την πολιτική τους θέση. κάνεις, μουνάκι. Μου λείπεις. Σου λείπω, ε. Λοιπόν, κοίτα μαλάκα. Έμαθα και βρήκα τα μάξι σου. Ξέρω που είσαι και που φέρνεις από το σταθμό. Θα σε γαμίσω αύριο, αν δεν τα ακούσω. Αύριο και την εκπομπή. Τι αμάξι έχω. Μαλάκα από κάτω, θα σε περιμένω. Σε είδα την ώρα που μπαίνεις. Άφησα πελάτη και μου λέει αυτός είναι ο Αποστόλης. Ρε που είσαι και βγανίμης πριν από 15-20 μέρες. Λοιπόν, θα σε γαμίσω, θα σε περιμένω. Τι αμάξι έχω, πες μου. Ρε πουτανάκι, ένα σημαίνιο, έχεις, δεν είδα τη μάρκα. Α, εντάξει, καλά είμαστε. Ωραία, έχεις λάθος πληροφόρηση, όλα καλά. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Και θέλω να το πω, και δεν έχω κανένα λόγο να το πω για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, αλλά το θέλω συνδυσιακά να το εξομολογήσω, ότι αν δεν ήταν ο Μητσοτάκης, η χώρα θα είχε καταρρεύσει. Η χώρα θα είχε διαλυθεί. Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μία λαμπάδα στο Μητσοτάκη. Ο Χαρδαλιάς τα λέει αυτά για τη λαμπάδα, τα υπόλοιπα γιατί ήθελε να μας το εξομολογήσει. Όπως ο ίδιος είπε και μας το εξομολόγησε και μας το είπε και το ακούσαμε και συμφωνούμε όλοι, εννοείται, και λαμπάδες, όχι λαμπάδα, ο καθένας χρωστάει μια λαμπάδα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Του σχολείς μονίμων υπαξιωματικών είπαν αυτό το σύνθημα που ακούσαμε για την Τουρκία. Πάνω στη Θεσσαλονίκη, από μια άλλη σχολή, τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, είναι εκεί που είναι δικηγόροι, βγαίνουν στρατιωτικοί γιατροί, φώναξαν άλλο σύνθημα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο για την Κλαούντια Λάτα, την νεκρή στο έγκλημα των Ντεμπών, γιατί ήταν εκεί συμφοιτήτριά τους. Επειδή δεν ακούγεται καθαρά, σας λέω εγώ, θα το ακούσουμε, σας λέω εγώ όμως τι είπανε. Ήσουν μικρή, πολύ μικρή, 21 ετών, όμορφη σαν άγγελος, ζωγραφιστός, μαχάθηκε σε μια στιγμή. Επάνω στις ράγες αυτές που έσβησαν και άλλες ψυχές. Και τώρα εσύ από ψηλά, σκοπιά φυλάς για όλους εμάς. Γι' αυτό και εγώ δεν σε ξεχνώ, Κλαούντια, σε αγαπώ. Φαντάζομαι ο Πλεύρης διαφωνεί με όλο αυτό, οπότε έχουμε θέμα. Θέλει μόνο το άλλο, γιατί το άλλο αποδεικνύει πάρα πολλά. Μπράβο, μπράβο λοιπόν, είναι και στρατιωτική σχολή, μπράβο στους αυτούς που είχαν την ιδέα, στα παιδιά που το είπαν με αυτό το ύφος και το στυλ. Καλό και μια καλή στιγμή, αντίβαρο για το προηγούμενο που ακούσαμε. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Η Ελένη Λουκά είμαι. Τι έγινε, μωρή? Με είδες, βλέπω, με είδες. Για πες μου, τι είδες? Πού σε είδα? Δεν με είδες καθόλου. Σε είδα να κουτρουβαλιέσαι, να κυλιέσαι στο Προεδρικό Μέγαρο. Άρα το λοιπόν με είδες. Αν εννοείς αυτό, σε είδα, ναι. Δεν συχάθηκες εκεί στην άσφαλτο που κατουράν τα σκυλιά? Το έχετε αποκλειστικό. Είχα Σάββατο 15 Μαρτίου του 2025. Πήγα απ' έξω στο Μέγαρο Μαξίμου, στο Προεδρικό Μέγαρο, να κράξω τη νέα κυβέρνηση. Που ορκίστηκε τους εγκληματίες δολοφόνους. Γιατί τη σούφτεξε, μια χαρά ήταν η κυβέρνηση. Με το Μητσοτάκη. Καλά. Και είχα την 110 σύλληψη. 110 ακόμα εκεί είμαστε. 110 σύλληψη. Μην μου μιλάς τον Αλαφούζο, 513.000. 500-135.000. Ναι, οι 110. 110, ναι. Πήρανε τηλέφωνο το περιπολικό, ήρθανε, με συλλάβανε, με βάλανε μέσα στο περιπολικό και με πήγανε στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος. Είναι εκεί δίπλα, βέβαια. Πήγα απ' έξω, είμαι η πρωταγωνίστρια. Δεν είμαι σίγουρος. Είναι και ο Παπαδόπουλος, του Νίκη με τους πίνακες. Τσόντα. Είναι και ο πατήρ Κλεωμένης. Εμβολιόκολο, τρυπημένα κουνούμια. Είμαι η επαναστάτρια. Δεν είμαι σίγουρος, υπάρχει ανταγωνισμός πια. Πήγα απ' έξω από το. Προσπάθησε καλύτερα. Προεδρικό Μέγαρο και το ξέρεις ότι είμαι η πρώτη που είπα. Να σου πω, αν θες να γίνεις πρωταγωνίστρια, να κανονίσουμε καμιά μέρα να έρθεις κάτω από την παράσταση, να κάνεις σαματά. Κάτσε να σου πω. πω. Είμαι η μοναδική, σου λέω, που φώναξα απ' έξω από το Προεδρικό Μέγαρο και το Μέγαρο Μαξίμου τον Μητσοτάκη εγκληματία δολοφόνο. Ποιο το φωνάξει, μωρή, άλλοι, όλοι οι υπόλοιποι είναι μπάτσοι και τσολιάδε. Δεν το έχει κάνει κανείς. Πρώτη φορά έγινε αυτό. Μπράβο. Αλλά τα φώτα τη δημοσιότητα την προηγούμενη εβδομάδα ήταν αυτό ο θρησκόληπτο του Νίκη. Όχι, δεν ήταν καθόλου θρησκόληπτο. Είναι τη Εκκλησία Ορθόδοξο. Αυτό τέλο πάντων, ναι, το ίδιο λέμε αυτό. Θα με αφήσει να πω τώρα τι είπα εναντίον του Μητσοτάκη. Μου τα πες. Όχι, τον είπα αυτόν και όλη την κυβέρνησή του, τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι ότι είναι εγκληματίες δολοφόνοι. Αυτοί σκότωσαν. Αυτό το είπες και πριν όμως, το κατάλαβα. Αυτοί σκότωσαν τα 57 παιδιά. Και ακούστε. Πες μου ότι είσαι και υπέρ των τεμπών. Για τα Τέμπη. Αυτό δεν το περίμενα. Κανείς δεν το έχει πει. Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Από το Προεδρικό Μέγαρο να πει κάποιο. Να σου πω, έχω στην καβάτσα αυτές τις εικονίτσες με την Παναγία την καπνίστρια. Θες καμία να σου δώσω, να σε φυλάει. Κανείς δεν φώναξε. Άσε τώρα, θες εικόνα να έχεις φυλακτό την Παναγία την καπνίστρια από την πινακοθήκη. Επιτρεπόταν να βανδαλίζετε το πρόσωπο της Παναγίας με τσιγάρο στο χέρι τόσους μήνες. Κανείς δεν φώναξε απ' έξω. Δεν συνοείσαι. Έλα, γεια. Γιατί με έκλεισες. Κουράστηκα, φτάνει. Όχι, σε άκουσα που είπες ότι δεν αγωνίζομαι, δεν βγαίνω στον δρόμο. Που το είπε. Είπα εγώ αυτό το πράγμα. Όχι, εγώ δεν σου επιτρέπω εμένα. Είμαι η μοναδική πόλη. Γιατί εγώ είπα ότι δεν βγήκε στον δρόμο. Τι είπε ότι. Είπα ότι ο άλλος ο σκοταδιστής ήταν πιο αποτελεσματικός για να πάρει φώτα πάνω του. Ακούσα. Άσε με να πω εναντίον που σου λέω. Είμαι η μοναδική που απ' έξω από το Μέγαρο Μαξίμου φώναξε εγκληματία δολοφόνο. Καλά. Για τα 57 παιδιά στα. Ο άλλος έγινε viral. Στο ξαναλέω. Εσύ περνάς πλέον στα ψηλά λίγο πριν τον καιρό. Εσύ σκοτώσατε τα παιδιά. Εσείς εγκληματίες δολοφόνους, όλοι εσείς υπουργοί, όλοι οι κυβέρνησες εγκληματίες δολοφόνους σκοτώσατε τα 57 παιδιά στα Τέμπη. Ντροπή σας και ψηφίσατε επίσης το βλάσιμο νόμο υπέρ των γκέι. Από εκεί ξεκίνησαν όλα τώρα. Τι περιμένεις, λογικό. Λοιπόν, έλα γεια. Έχουμε μπιφ σε πολλά επίπεδα όπως καταλάβατε. Την προηγούμενη εβδομάδα κάνανε έργα στη Σύνδο πάνω στο Γεντίκουλέ δίπλα για να αναπλάσουν εκεί ένα πάρκο και έπεσαν σε 5 ομαδικούς τάφους από την περίοδο του εμφυλίου και του μετεμφυλιακού κράτους. Βρέθηκαν 33 σκελετοί εκτελεσμένων κομμουνιστών από αυτήν την μαύρη περίοδο. Στις οικές Θεσσαλονίκης έγινε όλο αυτό δίπλα από το Γεντίκουλέ. Πρόκειται για ζωντανή ιστορία του κόμματος. Πρόκειται για ανθρώπους που έχουν άμεση αντανάκλαση σε 400 οικογένειες αυτά που λέμε τώρα, που σχεδόν 80 χρόνια δεν είχαν σημείο αναφοράς. Ήταν ο ευρύτερος χώρος γύρω από το Γεντίκουλέ η αναφορά που γινόταν σε αυτό. Μπορεί να είμαστε στην αρχή των όσων θα δούμε στη συνέχεια. Και νομίζω ότι αυτά που ίσως δούμε στη συνέχεια αποκαλύψουν και την βαρβαρότητα που μέχρι τώρα πολύ έντεχνα την κρύβαν. Εμείς που έτυχε να έχουμε μνήμες και μετά τη μεταπολίτευση σε εκδηλώσεις που κάναμε στο Γεντίκουλέ ακριβώς για να κρατάμε το θέμα και το ζήτημα ζωντανό, θυμόμαστε, γράφαμε στα πλακά τα ονόματα των εκτελεσμένων και μέσα από αυτή τη διαδικασία μαζέψαμε και άλλα γιατί ήρθαν συγγενείς και μαζευόταν οι συγγενείς με σημείο αναφοράς το πλακάτ που έλεγε Αλβανός Ακίνδυνος, Αγάπιος Αχίνης, Αυγητήδης Γρηγόρης και τα λοιπά. Και τώρα πλέον ανοίξανε και κάποια στόματα από τη γύρω περιοχή και μας λένε ότι πριν από 40-50 χρόνια όταν σκάβανε για τη θεμελίωση των γύρω οικοδομών βρίσκανε τμήματα σκελετών αλλά τα σκεπάζαν γρήγορα για να μην έχουν προβλήματα. Εμείς κάναμε το ακριβώς αντίθετο, όχι μόνο δεν τα καλύψαμε, αλλά προσπαθήσαμε και θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να τα αποκαλύψουμε, γιατί το χρωστάμε στις ψυχές αυτών των ανθρώπων που σε αυτή την νεαρή ηλικία, όπως αναφέρω, χάσανε τη ζωή τους για τις ιδέες τους και για τα πιστεύω τους. Μην καρτερά και να λυγίσουμε, μήτε για μια στιγμή, μη δώσω στην κακοχεριά, λιγάει το κυπαρί. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει. Αυτός που κατέβηκε από το ΡΕΟ, πριν κάνει τα 6 βήματα για να πάει στον τοίχο, ο νοματάρχης του έδωσε μπροστά του ένα χαρτί και του είπε: υπέγραψέ το για να πας στο σπίτι σου. Και αυτός το παραμέρισε το χαρτί και πήγε στα 6 βήματα. Για να το κάνεις αυτό, δεν θέλεις μόνο καρδιά, θέλεις και ψυχή γεμάτη με αξίες, γεμάτη με ιδανικά. Μην καρατεράτε να λυγίσουμε, είτε για μια στιγμή. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει. Φτάσαμε στο τέλος, έτσι μουσικά. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει στις διαφημίσεις, μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δύο πράγματα να σου πω. Πρώτον, τρία γράμματα να μου πείτε. Τρία γράμματα. Τέλος πάντων, πείτε μου δύο πράγματα. Δύο γράμματα θα σου πω. Λοιπόν, πρώτον, το ότι τις 28 του Μάρτη, δηλαδή μεθαύριο, εγώ παίρνω από Κέρκυρα τηλέφωνο, με έχουν στείλει κατηγορούμενο με το μισό ποινικό κώδικα στην πλάτη για το ότι το καλοκαίρι του 2021 έκλεισα το εμβολιαστικό κέντρο της Κέρκυρας και τους απέδειξα το ότι είναι δολοφόνοι και με πάνε τις 28 λοιπόν με το μισό ποινικό κώδικα στην πλάτη. Και αφού έκαναν αυτά που έκαναν και με έστειλαν κατηγορούμενο, πριν 20 μέρες, ένα μήνα περίπου, κατέθεσαν αίτημα προς τον εισαγγελέα από το δικό μου Κέρκυρας με βάση το οποίο ζητάνε να πάψει η δίωξη εναντίον μου και να μπει στο αρχείο. Υπόθεση. Και βέβαια προς τιμήν το εισαγγελέα αυτών Κέρκυρας δεν έκανε δεκτό το αίτημά τους και διατάσσει εντός εισαγωγικών να γίνει κανονικά το δικαστήριο της 28 του Μάρτη. 28 του Μάρτη λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν πει όλα αυτά τα χρόνια όσα έχουν πει πίσω από την πλάτη μου και κυρίως έχουν κάνει όσα έχουν κάνει, θα πρέπει να έρθουν στο δικαστήριο της Κέρκυρας να απαντήσουν για όλα αυτά για τα οποία με κατηγορούν. Μεταξύ αυτών με κατηγορούν και για πρόκληση των ανθρώπων σε εξέγερση. Καλέ, ποιος είστε? Ποιος είμαι, έλαντε. Ποιος είστε και τα ακούω όλα αυτά? Έλαντε. Τι είναι αυτά που έχετε κάνει? Έχω σκοτώσει καμία εκατοστή, έχω στείλει ανάπηρους καμία εκατοστή. Εξέγερση, κλείσατε, κάνατε. Τι είναι αυτά όλα, καλέ? Με ποιον μιλάω? Τι έκανα, τον Αλ Καπόνε, μάλλον. Μάλλον, αυτό κρίνω. Να είσαι καλά. Καλά ξεμπερδέματα. Για να μιλήσουμε έτσι πραγματικά, τα κόμματα, τα 3-4 βασικά κόμματα, τα λεγόμενα μέσα σε εισαγωγικά συστημικά κόμματα, ουσιώδεις διαφορές δεν έχουν. Ο κύριος Σάλας δεν είχε μία τράπεζα. Σάλα, Σάλα, μες στη Σάλα. Τα μιλήσαμε. Νομίζω χρεοκόπησε. Ο Σάλας σε ποια ήταν, στην Πειραιώς? Σε κάποια ήταν, στην Πειραιώς νομίζω. Έχετε χρεοκόπηση Πειραιώς? Ναι, χρεοκόπησε. Τι χρεοκόπησε? Χρεοκόπησε άμα δεν ήμασταν εμείς εδώ. Είμαστε εμείς εδώ, βάλαμε πλάτη. Τι χρεοκόπησε? Κάτσε ρε παιδί μου, χρεοκόπησε η τράπεζα του Σάλα και των υπολείπων. Την ανακεφαλαιοποιήσαμε εμείς ο ελληνικός λαός για να ορθοποδήσει. Άρα δεν χρεοκόπησε όταν έχεις εγγυητή από πίσω. Κοίταξε, αν είναι ρε παιδί μου, να βγάλουμε και τον Πέτρο τον Κωστόπουλο που γιατί και αυτό χρεοκόπησε. Κατάλαβε τι το γαβαλά. Καλά. Άμα είναι να βγάλουμε ποιοι χρεοκόπησαν, δεν θα σταματήσουμε να βγάζουμε. Ναι, να βγάλουμε το Μαρινόπουλο, όλους αυτούς να κάνουμε μια εκπομπή ενώπιος ενώπιο, όλοι χρεοκοπημένοι με τον Χατζηνικολάου, για να μας πούν την άποψή τους, πώς θα χρεοκοπήσουμε. Πώς το βλέπεις? Δεν έχει τελειώμα αυτό οι χρεοκοπημένοι, όλοι μας είμαστε χρεοκοπημένοι, άστο. Εν τω μεταξύ όλοι αυτοί είναι ιδιώτες, δεν είναι δημόσιο, όλοι αυτοί που είπαμε προηγουμένως. Ναι, το λόγο το κολοκοτρώνει στην πνίκα που είναι. Το λόγο δεν έχει λόγο να λέγεται. Το λόγο δεν έχει λόγο να λέγεται. Το λόγο αυτό. Εγώ το σεβάστηκα. Τα το Μάρτι στη Μάνη. Τι ώρα, πότε? Από τη Μάνη ο Γούδης Χρήστος και λέει: στη Μάνη είδαμε το 45 UFO. Δεν μιλάνε άλλοι έτσι επιστήμονες. Δεν τα λένε, παιδί μου, πλήγοι λένε για τα UFO. Έλα να δεις τι γίνονται στα σχολιά μας. Παρουσιάστηκαν πάνω από 15 σχολεία, άμα πάρουμε από την ιστορία, σε μεγάλα σχολικά συγκροτήματα UFO. Να το. Ο Μάσο Ετολός βλέπει τώρα ότι δεν διδάσκουν στα σχολεία. Όχι μόνο στα μικρά σχολεία, αλλά και οι αστρονόμοι. Τα ξέρει μωρέ ο Κοσμάς, αυτά τα έχει ψάξει ο Κοσμάς. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα. Κι εγώ δεν έχω για νίκη. Ανάγκη πάσα, γνώσεσαι τη αλήθεια και τη αλήθεια, πώς το λέμε, ελευθερώσει εμάς. Δεν διδάσκουν αλήθεια. Αυτό που μ' αρχίζει και τα αρχαία τώρα, δηλαδή ότι πρέπει να μιλάμε και να ξέρω και άγνωστο κείμενο, δεν το έχω. Έλα, γεια. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Μα ναι, εδώ.